मौत नहीं अपने बस में, देना तो है अपने हाथ मेरे प्यार, ऐसे मुस्काते हुए जीना, गम को देना मात मेरे प्यार। आज को न खोना बीते कल के लिए, दुख जाएगा सुख आएगा, दुख जाएगा सुख आएगा, आना जाना लगा रहेगा, दुख जाएगा सुख आएगा, करेगा जो भी भलाई के काम उसका ही नाम रह जाएगा। मेरे दिल मेरे